Zapraszamy do reklamy. Przepraszam, jak dojechać do Volkswagena? Prosto, potem prosto, dalej na rondzie prosto i już prosto do najbliższego salonu. Zapamiętałeś? Bo tak wygląda droga do twojego Volkswagena. Teraz wpłacasz tylko połowę i wyjeżdżasz nowym samochodem. Pozostałą część sfinansujesz bezkonkurencyjnym kredytem Volkswagen Banku. Sprawdź, jak wygląda prosta droga do Volkswagena na www.volkswagen.pl. Nie czekaj, specjalna oferta ważna tylko do końca czerwca. Volkswagen. Das Auto. Ubite białka. Seriale, romantyczne komedie, no i moje ulubione programy kulinarne. Tyle ciekawych rzeczy w telewizji, a ten mój kochany mąż tylko by mundial oglądał. No ale nic, skoro już go nie zmienię, to niech sobie ogląda. Ale na swoim telewizorze. W końcu po to mamy multiroom. Dlatego tak się kochamy. Jeżeli masz choć jednego męża, kibica, zamów NC Plus z usługą multiroom i oglądaj to, co chcesz bez przeszkód, nawet w czasie mundialu. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 23 maja, minęła właśnie siódemka. Małgorzata Spór i Benjamin Filip przedstawią serwis Trójki. Polacy pomagają mieszkańcom Bałkanów. Dary dla nich zbierano m.in. w Warszawie. Moi rodzice pochodzą z Wrocławia, więc wiem, czym była wielka woda. Poczuwam się do tego, żeby pomóc, jak kiedyś pomagali moim rodzicom. Za i demokraci, i republikanie. Kongres USA ograniczył służbom specjalnym możliwość szpiegowania obywateli. W tym serwisie też zajrzymy na Stadion Narodowy. Tam zamiast kibiców, wielbiciele literatury. Do niedzieli potrwają warszawskie targi książki. Miliardy euro są potrzebne na odbudowę zniszczeń po powodzi na Bałkanach. Największe straty są w Serbii oraz w Bośni i Hercegowinie, czyli w krajach zaliczanych w Europie do najbiedniejszych, w których państwowych kasach są pustki. To największa powódź na tych terenach od ponad wieku. Liczy się każda pomoc, bo jej skutki odczuwa ponad 1 600 000 ludzi. W Hercegowinie brakuje dosłownie wszystkiego. Wczoraj zbiórkę darów zorganizowała ambasada Serbii w Warszawie. Na apel o pomoc odpowiedziały dziesiątki mieszkańców stolicy. Potrzebna jest przede wszystkim żywność, woda do picia, środki czystości, koce, materace, a także wyprawki dla dzieci. I właśnie o tym pamiętali warszawiacy. Kilkaset zapakowanych i opisanych pudeł z licznymi darami trafi teraz do najbardziej potrzebujących, wyjaśnia współorganizator Bojan Velikowicz. Rzeczy wszystkie posortujemy i od razu transportujemy liniami lotniczymi oraz dużymi tirami. Organizatorzy akcji podkreślają, że liczy się każda pomoc, ale choć ta napływa z całego świata, to okazje do niej szybko się nie skończą. Następna prawdopodobnie będzie organizowana z potrzeby rzeczy budowlanych. To odruch serca i ludzki gest, tłumaczyli udział w zbiórce mieszkańcy stolicy. Każdy z nas powinien chyba takim najprostszym odruchu pomóc drugiemu człowiekowi, nawet jeżeli geograficznie dzielą nas tysiące kilometrów. Moi rodzice pochodzą z Wrocławia, więc wiem, czym była wielka woda. Poczuwam się do tego, żeby pomóc, jak kiedyś pomagali moim rodzicom. Lekarze na miejscu obawiają się wybuchu epidemii. Brakuje bowiem wody pitnej. Problemem są też wypłukane przez wodę miny, które pozostały po wojnach w dawnej Jugosławii. Informacje o tym, jak można pomóc, są dostępne na stronie internetowej serbskiej ambasady. A w serbskiej ambasadzie był Lucjan Orszówka. Przytłaczającą większością głosów Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła ustawę, która ma ograniczyć inwigilowanie obywateli przez służby specjalne. To skutek kontrowersji, jakie powstały po ujawnieniu przez Edwarda Snowdena rozmiaru tego zjawiska. Nowe przepisy musi jeszcze zaakceptować Senat, a potem podpisać prezydent Barack Obama, ale z tym nie będzie problemu. Biały Dom popierał ustawę, argumentując, że godzi ona dwie wartości: prawo do prywatności i bezpieczeństwo narodowe. Według ustawy Agencja Bezpieczeństwa Narodowego nie będzie już miała prawa gromadzenia billingów rozmów telefonicznych Amerykanów. Agencja będzie mogła jednak wystąpić do firm telekomunikacyjnych o udostępnienie pewnych danych dotyczących połączeń telefonicznych, aczkolwiek zakres tego wniosku będzie musiał być ograniczony, a cały proces ma odbywać się pod nadzorem sądu. Wielu kongresmenów postulowało jednak dalej idące zabezpieczenia prywatności obywateli, na przykład poprzez informowanie opinii publicznej o liczbie billingów, jakie służby wywiadowcze otrzymują od firm telekomunikacyjnych. Zwolennicy prawa do prywatności uważają, że ustawa została za bardzo rozwodniona. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w serwisie o nierówności społecznej, której uważnie przyjrzeli się naukowcy. Najnowsze dane i analizy na temat biednych i bogatych publikuje tygodnik Science. Niektóre wnioski mogą być zaskakujące. Nierówność była kiedyś większa w Europie niż w USA, ale dziś jest odwrotnie, piszą badacze. Dodają, że wbrew niektórym opiniom ogólny wzrost zamożności niekoniecznie przekłada się na pogłębienie przepaści między biednymi a bogatymi. Bywa różnie. Kiedyś sądzono, że w dojrzalszych gospodarkach pozycje społeczne wyrównują się, ale przykład Chin czy RPA temu przeczy. W tych coraz bogatszych krajach nierówność jest bardzo wyraźna. Ponadto ludzie o niższym statusie częściej chorują, mówi Emily Underwood z tygodnika Science. Osoby o mniejszej kontroli nad własnym życiem częściej mają zaburzenia psychiczne, choroby serca czy bóle pleców. Badania potwierdzają też stare powiedzenie: bieda rodzi biedę, bo ubożsi często podejmują niewłaściwe decyzje. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Na 4 dni Stadion Narodowy zamienił się w gigantyczną księgarnię, czytelnię i miejsce atrakcji literacko-artystycznych dla dorosłych i dzieci. Rozpoczęły się bowiem 5. warszawskie targi książki. Przyjechało ponad 700 wystawców z 23 krajów. To rekord. Niemal tyle samo pojawi się na targach autorów. Z czytelnikami też nie jest najgorzej. Z dwójką dzieci i z najbliższym przyjacielem naszego młodszego syna. Zawsze, co roku przychodzimy, szczególnie z dziećmi, bo nam zależy na tym, żeby dzieci wiedziały, że książki to jest dużo radości i przyjemności. Lubię bardziej niż filmy książki. Poza tym ważne jest też, że spotykamy się z autorami. To dla dzieci jest bardzo duże przeżycie, kiedy mogą na żywo zobaczyć kogoś, kto tą książkę napisał i mieć książkę z dedykacją. Można zorientować się, jakie są wydawnictwa, jak i ceny są troszeczkę bardziej przystępne. Targi potrwają do niedzieli. Polskie Radio jest ich patronem medialnym. To był Serwis Trójki. A kiedy mówię, że w studiu jest Krzysztof Łaniewski, to już państwo wiedzą, że będzie o sporcie. Potwierdzam. Kibice Widzewa Łódź budzą się w wyjątkowo marnych nastrojach. Wielu z nich łudziło się, że widzewiacy jakimś cudem obronią się przed spadkiem z T-Mobile Ekstraklasy. Od wczoraj już się nie łudzą. Widzew przegrał wczoraj w 34. kolejce 0-3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała i w przyszłym sezonie zagra w pierwszej lidze. Podbeskidzie za to jest już pewne utrzymania. Podobnie jak Jagiellonia, Białystok i Śląsk Wrocław. To najlepsze zespoły tak zwanej grupy spadkowej. Wczoraj zagrały przeciwko sobie Górą Śląsk, który wygrał 3-0 i to na wyjeździe. Michał Pazdan, pomocnik Jagi, docenił po meczu rywali i wstydził się przed swoimi kibicami. Jest to klasowy zespół. Widać było, jak swobodnie później odparują piłką i ciężko nam się było przeciwstawić. My mieliśmy pograć piłką od tyłu, stwarzać okazję, no ale jak to wyszło, to lepiej tego nie komentować. Pozostaje mi przeprosić za ten mecz, za cały zespół, bo tak grać nie można. Dziś Krakowia zagra z Koroną, a Piast z Zagłębiem. Teraz kolarstwo i wielkie brawa dla Rafała Majki. Nasz młody kolarz nadal jest trzeci w klasyfikacji generalnej Giro d'Italia. Wszystko dlatego, że wczoraj świetnie spisał się w jeździe indywidualnej na czas, zajął w niej 4. miejsce. Najszybszy był Kolumbijczyk Rigoberto Urán i to on został nowym liderem wyścigu. Dotychczasowy Australijczyk Cadel Evans jest 2. Wracamy do kraju, bo tu o finał Mistrzostw Polski walczą koszykarze. W pojedynku Trefla Sopot ze Stelmetem Zielona Góra po 4 meczach mamy remis 2-2. Wczoraj 71-57 zwyciężyli koszykarze z Sopotu i o tym, kto zagra w finale, zdecyduje 5. spotkanie zaplanowane na niedzielę. Coraz bliżej decydujących rozstrzygnięć także w hokejowych mistrzostwach świata elity. Tu znamy już komplet półfinalistów. To Finowie, którzy 3-2 pokonali Kanadyjczyków, Czesi po wygranej 4-3 z Amerykanami, Rosjanie, którzy bez trudu 3-0 ograli Francuzów i Szwedzi po zwycięstwie 3-2 z gospodarzami turnieju Białorusinami. Na zakończenie coś dla kibiców żeglarstwa, windsurfingu konkretnie. Zofia Klepacka prowadzi w zawodach Pucharu Europy w Medemblik w Holandii w klasie RSX, rzecz jasna. 2. miejsce zajmuje inna Polka Małgorzata Białecka w rywalizacji panów. Piotr Myszka jest 3., Przemysław Miarczyński zajmuje 5. pozycję, a w sporcie za godzinę więcej o starcie w Warszawie najszybszego człowieka świata. Najszybszy człowiek świata chyba się będzie czuł jak u siebie w domu, bo będzie słonecznie i upalnie. Tylko na zachodzie kraju po południu więcej chmur. Tam możliwe są przelotne opady deszczu, możliwe burze, lokalnie nawet ulewy lub grad. Temperatura maksymalna 24 w Zakopanem, 27 w Suwałkach, w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 28, w Koszalinie, Bydgoszczy, Warszawie i Lublinie 29, a 30 w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy. Bzykam ja, bzykasz ty. I tak sobie zapylamy. Zapylamy z promocjami. Bzy, bzy, bzy. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz Wi-Fi za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Laptop HP Pavilion. Grafika Radeon 1 giga. Dysk 500 za 1599. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Biblioteka Gazety Wyborczej poleca serię reportaży dużego formatu. Witold Szabłowski, Tańczące Niedźwiedzie. Fascynujące opowieści o tym, jak ludzie i zwierzęta uczą się wolności. Książka już w sprzedaży. Temperatury rosną, a ceny w Decathlonie spadają. I to na stałe. Kolorowe koszulki junior z nadrukami tylko 9,99. Decathlon. Sport dla wszystkich, wszystko dla sportu. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i teraz będzie piosenka dnia. Jest 7:10, ale w związku z tym, że mam tutaj kolejną sensację kolorową, to jeszcze na chwileczkę odwleczemy tę piosenkę dnia, bo zwykle w pierwszej godzinie jest kolorowa prasa, ale to, proszę Państwa, jest wiadomość no, na pierwszą stronę. Otóż jest konkurencja dla pani Siwiec, która sobie troszkę poprawiła różne rzeczy, no bo no było jej to potrzebne do czegoś i ma taką, takie usta poprawione, ale jest konkurencja. Ola Ciupa, pisze gazeta, że Ola Ciupa jest już warta fortunę i jest konkurencja, a nawet zdetronizuje panią Siwiec, bo no bo ma inne usta i inne rzeczy ma też. No, to podałem, żeby nie było, że pomijamy najważniejsze informacje. A teraz, aha, ta piosenka dnia. Jake Bugg, Messed Up Kids. Johnny deals a bitter blow on the side. Thinks that he's invincible, hates a fight. Janie walks the streets alone. She was fine, but she got kicked out of her home in hard times. The messed up kids are on the corner with no money. Jest poważny problem, muszę powiedzieć. Ania napisała. Podzielę się z Państwem tym, no bo może ktoś ze słuchaczy pomoże. Ja tak na bieżąco, no nie mogę. Otóż Ania pisze tak. Panie Wojtku, czy pan przypadkiem nie wie, jak po łacinie jest jeleń? No przypadkiem akurat nie wiem. Gdyż moja mama zakupiła sobie krem do stóp i jak mu się bliżej przyjrzała, okazało się, że to jest jelenie sadło. No nie wiem. Jednak sądząc po cenie, to obok jelenia ten krem nawet nie stał. Ale sprawdzimy w składzie, jak już poznamy łacińską nazwę. Jak będzie z jelenia, to mama odda ten krem, bo to niehumanitarne. No skomplikowany dosyć list, ale tak czy inaczej, jak jeleń po łacinie, to ja tak prosto z rękawa nie powiem. Nie, ale zaraz się na pewno słuchacze odezwą, wszystko będzie wyjaśnione. Poza tym, czy można robić krem z jelenia, oczywiście tak trochę nie bardzo. I to do stóp. Otrząśnijmy się przy wesołej piosence. Oh! informacja dla kierowców. Na trasie, na autostradzie do Gdańska, gdzieś po zjeździe z A2, czegoś takiego w życiu nie wiedziałem. Rozwalił się tir i rozsypał na obu pasach skrzynki z piwem, więc ta droga jest zablokowana. Warto byłoby powiedzieć tym, którzy spieszą się autostradą do Gdańska. To jest mniej więcej 120 km przed Toruniem na autostradzie ze zjazdu z A2. To komunikat ważny, a komunikat mniej ważny, ale natychmiast reakcja państwa nastąpiła, dotyczący jelenia. Właśnie jak płaci, nie jest jeleń. Podejrzewam, że niektórzy próbowali sobie żartować, bo Marcin napisał, że łacińska nazwa jelenia to Sarniatus rogowatus. Oj, Marcin, ale wierzę tym z państwa, którzy informują, że jeleń płaci to jest Cervus. Nie Cervus, chyba że tak się jelenie witają. Jeden jeleń widzi drugiego i mówi Cervus, Cervus po łacinie, a tamten oczywiście odpowiada i sobie rozmawiają. Ale to nie jest istotne. Podaliśmy łacińskie brzmienie i jesteśmy jak zwykle niezawodni. Mówię o słuchaczach. Japonki, proszę państwa, to są takie na stopy, takie coś do chodzenia. Jedni w tym chodzą bez wstydu, inni troszkę z żenadą lekką, jeszcze inni unikają, ale w taki dzień jak dziś te japonki to jest dla stóp ulga i przyjemność. No, Kuba Witkowski rozpoznawał kwestię. Ja takiego czegoś nigdy nie zakładałem i nie założę. A dlaczego? Dlatego, że nie lubię. A dlaczego pan nie lubi? Do radia to nie będę mówił. Ja myślę, że z japonkami jest podobnie jak z różowymi koszulami czy krawatami w kwiaty modnymi w tym sezonie. Magdalena Rosłaniec z działu mody miesięcznika Logo. Są tak męskie jak facet, który je nosi. Jeśli facet czuje się męsko, jest pewny siebie i potrafi się dobrze ubrać, to japonki są absolutnie genialnymi butami na lato. Jest pan pierwszym panem, którego spotykam i który mówi bez problemu, że tego typu obuwie tak. No tak, tak. Jak jest gorąco i nie muszę być w pracy, no to czemu nie? Teraz jestem w pracy, to nie mogę w japonkach chodzić za bardzo. Ale jak pan wróci? To wiadomo, no jak jest tak ciepło, no to będę chodził w japonkach wieczorem do sklepu czy coś. Skąd się wzięły japonki? Czy one z Japonii pochodzą? Japonki były bardzo popularne w starożytności, nie tylko w Japonii, ale też w Egipcie, w Meksyku. Jolanta Szczygieł-Rogowska z Muzeum Mody i Tekstyliów. Buty były dość wygodne i szczególnie w gorącym klimacie bardzo sprzyjały chodzeniu. Na przykład w Japonii zwane były zori i najczęściej wytwarzane były z włókien roślinnych, słomy ryżowej, ale także również z drewna. Czy to jest obuwie męskie czy damskie? W starożytnej Japonii nosili japonki zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Kiedy byłem młodym chłopcem, to trudno było w ogóle kupić przyzwoite buty jakiekolwiek. Tomasz Żąda, dziennikarz Trójki. I takie letnie buty plażowe chińskie były produkowane i sprowadzane do Polski w dwóch rodzajach. To były motylki i japonki. Motylki były takie bardziej dziewczyńskie, więc chodziło się raczej w japonkach. I tak troszkę ta sympatia do japonek pozostała mi od lat wczesnej młodości. I kupiłem sobie któregoś roku przed wakacjami właśnie japonki, tym razem przyzwoite, skórzane za całkiem niemałe pieniądze. No i pochodziłem w nich z tydzień i okazało się, że coś, co jest między palcami, się urwało. Więc oddałem je do reklamacji. I pani mówi, a co się panu stało? Ja mówię, no tutaj to się takie coś urwało tutaj. Ale to się panu urwało. No takie coś, co jest między palcami. Aha, separator, tak? No skoro pani tak mówi, to chyba tak to się nazywa. Najwcześniej pojawiły się w Australii, później na Hawajach, w Brazylii. Najmodniejsze były tak zwane Havanajas. Do dzisiaj są bardzo popularne, szczególnie w latach 90. jakby przeżyły znowu szczególny wzrost popularności. Nie noszę japonek. Ale dlaczego? Nie pasują mi. Zastanawiam się, co może nie pasować. Ten sposób zakładania tych butów? Tak samo jak nie noszę sandałów, tak samo nie noszę japonek. Uznaję, że albo bosa stopa, albo but. No to wszystko. Kwestia przyzwyczajenia. No bo co to za różnica? Jeśli jesteś przyzwyczajony, to ci nie przeszkadza, czy coś tkwi, czy nie tkwi między dużym a małym palcem. Ja myślę, że to jest taki sam problem, że jedni chodzą w trampkach, drudzy chodzą w półtrampkach. Jedni lubią, jak mają coś na kostce, drudzy lubią, kiedy pod kostką się kończy. No ja bym jednak japonki wyłączyła z eleganckiego ubioru mężczyzny. Myśląc o japonkach, możemy je stosować wyłącznie w sportowych i casualowych stylizacjach. Znaczy ja sobie nie wyobrażam, z czego musiałyby być zrobione te japonki, jak musiałyby wyglądać, żeby dobrze wyglądały z bujrowym strojem. Absolutnie nie. No to mamy kwestię Japonek poruszoną. Państwo pewnie będą teraz dyskutować w domach przez cały weekend. Ja mam taką uwagę, wiem, że czepialski jestem i taki trochę zgryźliwy, ale czy naprawdę nie ma polskiego odpowiednika słowa casualowy? No już nie przesadzajmy z tym zaśmiecaniem słowami z importu. Owszem, piękne są różne inne języki, ale casualowy. Janek się odezwał. No, on się odzywa od samego rana, bo ja zastaję już, przychodząc o tej 5:30, wiersze Janka często. No i jest tym razem taki postmodernistyczny trochę, szczególnie druga część wiersza poruszyła mnie nieco. No ale przytoczę całość, bo nie jest długa. Piwo na autostradzie, Japonki to obciach, dotąd w porządku jest. Przy murze cień się kładzie, redaktor włosy ma w nieładzie. I tutaj może będzie, że Janek mnie zaskoczył. Bo włosy, nie wiem, Michał, popatrz, ja mam, wydaje mi się, że ułożyłem je jakoś tak porządnie. No ale to jest licencja poetyka, no nie można pouczać poety. Czyli mam te włosy w nieładzie, no trudno. Borrow Sunday suit, a pair of snakeskin boots, and a handspun tailor wool which overcame them. Of a wheel within a wheel, a dread they all could feel, out there in the fields of Pennsylvania. Breaking bread, he looked at them and said, there's a fire coming soon, but I can save you. Sang an old forgotten song, and the children sang along, voices rising up in Pennsylvania. So clap hands, stomp feet, love has come, now love to set you free. Clap hands, stomp feet, love has come, now love to set you free. When the hammer hits the wheel, there's smoke there in the steel, the word it felt so heavy in his hand. Then just like that he's gone, the spirit pushes him along, slouches now towards eastern Pennsylvania. So clap hands, stomp feet, love has come, now love to set you free. Clap hands, stomp feet, love has come, now love to set you free. Darkness drops again, then the wheels begin to spin, burning down the fields of Pennsylvania. Clap hands, stomp feet, love has come, now love to set you free. Zapraszamy do reklamy. Mariam, patrz, wiosna idzie. Ściany byśmy pomalowali może. Może. Myślałam magentowy, cynobrowy albo ciemna fuksja. Co myślisz? Ta. Ale co ta? Kolor który? Bożenko, mężczyzna odróżnia dwa podstawowe kolory. Ładny i brzydki. Ja wolę ładny. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Na przykład Toyotę Aygo tylko teraz już od 29 900 zł. Szczegóły w salonach Toyoty. Biblioteka Gazety Wyborczej poleca serię reportaży dużego formatu. Katarzyna Boń i Wojciech Tochman. Kontener. Niezwykła historia miasta z blachy. Płótna rozpaczy i nadziei. Książka już w sprzedaży. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A 7:30, czyli skrót informacji, Benjamin Filip. Dziś w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie rozprawa w trybie wyborczym w sprawie wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego o Holokauście. Wczoraj Sąd Okręgowy oddalił pozew Polski Razem i politycy tego ugrupowania złożyli zażalenie do sądu wyższej instancji. Lidera Kongresu Nowej Prawicy skarżą też Zieloni. Przewodnicząca partii pozwała Janusza Korwin-Mikkego za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o kobietach, które doświadczyły przemocy seksualnej. Przed południem zapadnie decyzja inspektora nadzoru budowlanego w sprawie budynku, który częściowo zawalił się wczoraj w Krośnie. Najprawdopodobniej zostanie on zakwalifikowany do rozbiórki. Budynek, w którym znajdują się sklepy, był remontowany. Zawaliła się jedna ze ścian. Trzem robotnikom, którzy zostali przysypani gruzami, nic poważnego się nie stało. Ostródcy policjanci zatrzymali szefa grupy przestępczej, która na podstawie fałszywych zaświadczeń o zatrudnieniu wyłudzała ze sklepów laptopy, telewizory, pralki i telefony. Policjanci zabezpieczyli umowy zawarte na podstawione osoby i sprzęt elektroniczny pochodzący z przestępstw. Kilka dni wcześniej do policyjnego aresztu trafiło czterech członków gangu. Boko Haram na czarnej liście ONZ-u, a dokładnie na liście organizacji terrorystycznych powiązanych z Al-Kaidą. Sankcje wobec grupy obejmą m.in. zamrożenie kont bankowych i embargo na dostawy broni. Islamistyczna organizacja terrorystyczna z Nigerii porwała w kwietniu ponad 250 uczennic szkoły średniej. Ugrupowanie odpowiedzialne jest też za wiele krwawych ataków i zamachów. To tyle teraz w serwisie Trójki o 8:00 o tym, co partie planują na ostatni dzień kampanii przed wyborami do Europarlamentu. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Ministerstwo Finansów chce wprowadzić policję fiskalną. Miałaby ona powstać z obecnego Urzędu Kontroli Skarbowej i ścigać największych podatkowych przestępców, zwłaszcza tych wyłudzających VAT. Urzędy skarbowe miałyby zaś zajmować się windygacją drobnych zaległości od podatników. Jak pisze Rzeczpospolita, w ubiegłym roku służby skarbowe oszacowały zaległości z tytułu VAT na 21 miliardów złotych, a firma doradcza PWC nawet na 58 miliardów złotych. Kraje południa Europy zyskują w oczach zagranicznych instytucji. Grecja i Hiszpania mają od dziś wyższe oceny wiarygodności kredytowej od agencji ratingowych. Fitch podwyższył ocenę Grecji z poziomu określonego jako na granicy ryzykowności do wysokospekulacyjnego, czyli nadal dużo poniżej tego, w co inwestorzy chcieliby lokować swoje pieniądze. Zupełnie inaczej jest w Hiszpanii. Agencja Standard & Poor's podwyższyła jej rating i Hiszpania jest już dwa oczka nad poziomem uznawanym za śmieciowy. Prezes Orlenu jednak nieobecny w Rosji. Płocki koncern poinformował, że Jacek Krawiec odwołał swój udział na forum ekonomicznym w Sankt Petersburgu z powodu, jak to ujęto, ważnych obowiązków. Forum ruszyło wczoraj i upływa pod znakiem nieobecności szefów wielkich firm, głównie z USA i Unii Europejskiej. Kolejny komisarz w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła swojego człowieka do skoku Wesoła w Mysłowicach. To już czwarta kasa objęta zarządem komisarycznym. W 24 kolejnych skokach nadzór rozważa taki krok. A co na giełdach? Na giełdach wzrosty. S&P 500 w Stanach Zjednoczonych zyskał 0,24%. Nikkei w Tokio w tej chwili też 1,05% do góry, tylko indeksy w Chinach tracą. Hang Seng traci 0,05%, a Shanghai Composite 0,02%. Złoty zaś wyraźnie mocniejszy. Euro po 4,15, dolar 3,04 zł, funt 5,13, a frank szwajcarski po 3,40. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm.

zachodniej to jest zwykłe lenistwo i wygodnictwo. Trzeba coś proponować, tak mi się wydaje. A może się niepotrzebnie mądrze, bo przecież jest ciepło, maj i nie będziemy się zawracać głowy jakimś słowem zagranicznym, jednym czy drugim. Jakości. Omiotłem wzrokiem studio i cóż widzę? W tym studiu jakże miły gość, redaktor Michał Nogaś. Dzień dobry panu, witam państwa. Nie wiem, czy za kilka minut nie będzie pan miał mnie dość. To taki wiem do gość, albowiem zamierzam wykonać dzisiaj pewną sztuczkę magiczną. Chce pan coś zrobić niespodziewanego zupełnie? Dla pana. No, ale... No. Witając pana i państwa oficjalnie, zacznę od wyznania, a potem będę musiał pana w coś prewencyjnie ubrać. Zaznaczam, znaczy nieważne, czy pan się na to zgadza, czy nie, już dla dobra tak, pana, dla dobra egzemplarza książki, dla dobra anteny, dla dobra tego studia, żeby pana nie poniosło, zaraz wyjaśnię, o co chodzi, ale wcześniej to wyznanie. Otóż, panie Wojtku i proszę państwa, gdy zobaczyłem po raz pierwszy okładkę naszej dzisiejszej książki, to zaniemówiłem z wrażenia. A dlaczego pan zaniemówił z wrażenia? Gdyż, odpowiem na pańskie pytanie niespodziewane, jest ona piękna pod każdym względem. Graficznym, niezwykle subtelna kolorystyka, biel i czerń. I to oczywiście w związku z tym, że takie właśnie czarno-białe zdjęcie na okładce się znajduje, no ale przede wszystkim ona, bohaterka tej okładki i książki całej, kolei tak patrzę i nie mogę się oderwać od tych oczu hipnotyzujących. Jedyna i niepowtarzalna, prawdziwa królowa i teraz może pan swoim dostojnym głosem to na górze jest odczytać tytuł tej książki, a brzmi on... Dymna. Jeszcze raz. Dymna. No i teraz pan zostanie ubezwłasnowolniony. Przyniosłem takie specjalne czarne okulary do studia. Okulary, po założeniu których pan się nie zdekoncentruje, a także nie zdekoncentruje pan mnie. Proszę założyć. Naprawdę przyniósł, proszę państwa. To nie jest tylko oszustwo radiowe. I na przykład w trakcie przeglądania książki nie obejrzy pan dzięki tym okularom pewnych zdjęć, które to zdjęcia mogłyby pana bardzo, ale to bardzo zdekoncentrować. No i nie moglibyśmy dalej pójść w tej opowieści. Chodzi panu o to, że są jakieś interesujące krajobrazy? Cielesne. Dobrze, to ja panu przekażę. Ale proszę na razie jeszcze nie zdradzać, dobrze? Nie, ale ja zabiorę. A są to zdjęcia piękne, autorstwa m.in. Wojciecha Plewińskiego i Wojciecha Dymnego. Zdjęcia, na których nasza bohaterka, czego pan nie zauważy w tych okularach, ta jedna z najwybitniejszych, najcudowniejszych aktorek, ale przede wszystkim kobiet, ale przede wszystkim cudowny człowiek przez wielkie C, pani Ania, występuje niczym nasza pramatka Ewa. I pan tego nie widzi, prawda? Nie widzę, ja proszę bardzo, tylko druk. Niech pan sobie jeszcze te okulary poprawi, panie Wojtku, i obejrzy później. Bym widział, gdybym nie panie Wojtku, okularów. Nie ma jeszcze 23 i słucha nas młodzież szkolna. Bardzo proszę. Ja tylko patrzę, proszę pana, na druk. Dymną, podobnie jak bestsellerowego Gajosa, zresztą tego... Gajos też się roz... Nie, też nie. Był bestsellerem, jakoż aha. I Dymna będzie, moim zdaniem. Napisała tę książkę Elżbieta Baniewicz, autorka znana, dziennikarka związana z polskim teatrem. Niech pan nie zdejmuje tych okularów. Ale tu jest całkowicie zabandażowana. Elżbieta Baniewicz, związana od lat z polskim teatrem, od wielu lat, baczna obserwatorka, nierzadko surowa, sama siebie nazywająca zwolenniczką starej szkoły, ale nade wszystko osoba, która o polskim teatrze ma ogromną wiedzę, przygląda mu się i czynnie to robi od wielu lat. Pisze... Niech pan się nie przerywa. Proszę, niech pan tych okularów nie zdejmuje jeszcze. Pisze recenzję, wykłada. I z takiej też pozycji napisana jest ta książka. Osoby, która tu, cudzysłów, śledzi Annę Dymną od lat, pamięta pierwsze lata jej kariery. Na przykład koń, proszę pana, jest... W okularach. Pan nie, ja jestem w okularach. No bo ja proszę... Elżbieta Baniewicz śledzi Annę Dymną od lat, pamięta pierwsze lata jej kariery, jak mówiłem. Ma na temat jej pracy swoje zdanie i nie obawia się go zaprezentować, a że mamy do czynienia, jak wiemy, z wyjątkowym talentem, z dziesiątkami kreacji wybitnych. No, nie trudno zgadnąć, że Elżbieta Baniewicz pisze o Dymnej z ogromnym uznaniem. Zresztą, panie Wojtku, gdyby pan na chwilę jednak odłożył tę książkę i tak nie spojrzał mogę. Mi przez te okulary prosto w oczy. Czy pan zna osobę, jakąkolwiek na świecie, która nie jest pod... ogromnym urokiem i wrażeniem talentu i osobowości Anny Dymnej? Proszę pana, zadaje pan takie pytanie, jakby pan był pracownikiem promocyjnym, zatrudnionym tylko do wychwalania. Musi pan troszeczkę tego tonu jednak używać oszczędnie, bo wyjdzie, że pan jest przekupiony. Przez kogo? Przez Annę Dymną? Czyli wychodzi na to, że może być tak, że nie wszyscy, ale zakładamy, że większość jednak tak. Podobno jest w Birmie jeden człowiek, który nie docenia Anny Dymnej. Rozumiem. To wyślemy mu książkę, dobrze? No oczywiście. Książkę, która zaczyna się moim zdaniem od bardzo ważnego pytania odnoszącego się do bohaterki. Aktorka czy fenomen socjologiczny? To pytanie raczej do polskich czytelników niż do tych z Birmy. A pan by jak na to pytanie odpowiedział? Aktorka czy fenomen socjologiczny? Ja proszę, bo jestem zajęty teraz. Rozumiem, dobrze. To ja może poszukam odpowiedzi. Otóż wydaje mi się, że i to, panie Wojtku. Wydaje mi się, że panie Wojtku, ma pan rację. Tylko ważne pytanie, dlaczego tak jest? No właśnie, dlaczego? Otóż dziś patrzymy na Annę Dymną przez pryzmat nie tylko jej teatralnych czy filmowych dokonań, promowania przez nią poezji w salonie, który otworzyła przed laty, tak. O którym wiele razy mówiliśmy na antenie, ale także i przez to, co robi dla innych, co nie do końca ma związek z pracą na scenie i przed kamerą. Myślę oczywiście o jej bezgranicznym zaangażowaniu w pracę na rzecz potrzebujących bliźnich. Tak. No bo któż nie kojarzy tej aktorki wybitnej z pracą w fundacji... Ten w Birmie, ten... Mimo wszystko, on nie kojarzy, ja wiem. Jak pisze Baniewicz, mamy do czynienia z dobrocią, z pochyleniem się nad problemami innego człowieka, jakikolwiek by on był, ułomny, chory czy niedoskonały. I jeszcze pisze dalej, Anna Dymna potrafi współodczuwać z innymi, umie dać im uśmiech, dobrą energię, a oprócz nadziei często też konkretne wsparcie. A Jerzy Tryla zwykł o niej mawiać, Ania świeci sama sobą. Idę o zakład. Z tym się zgodzę, mimo że jestem zaabsorbowany książką. Idę o zakład, że gdyby ktoś, pan jak ktokolwiek powiedział przed laty, nigdy bym się nie spodziewał, jak ważną postacią życia kulturalnego i społecznego stanie się piękna i skromna Małgosia Dziadyk, to by pan nie skojarzył, że chodzi o Annę Dymną. Ja bym skojarzył. Tak? Bo ja panią Anię jako dziadek już bo jestem już dorosły bardzo, zauważyłem i już się zagapiłem na nią, jak była bardzo jeszcze malutka. Jeszcze kiedy była Małgosią, a nie Anią? Tak. Rozumiem. Ale to właśnie ona, nasza bohaterka, dopiero później po latach, gdy zaczynała karierę, a już wtedy pan Wojtek ją znał, gdy dostawała się do szkoły teatralnej, zmieniła, czy też raczej zaczęła używać imienia Anna. Tak. Nazwisko przyjęła to już powszechna wiedza po pierwszym mężu wielkiej miłości, człowieku obdarzonym wielką charyzmą, czyli Wiesławie Dymnym. Ale wróćmy do początków. Jak pisze Baniewicz, dzieciństwo Małgosi, czyli Ani, było okresem niezwykle szczęśliwym. Mimo że rodzina żyła skromnie, często czegoś brakowało. Mniej więcej 20 każdego miesiąca kończyły się pieniądze. Mama gotowała zupę kminkową, której to zupy kminkowej Anna Dymna nienawidzi do dziś. Była... Ja bym chyba też jej nienawidził. Zupy. Tak. Była wzorową uczennicą. Mamy w książce świadectwo ukończenia klasy czwartej. Same piątki. Od sprawowania po WF. No proszę. Same piątki. Żadnych problemów nie sprawiała i co ważne, w ogóle nie marzyła o teatrze, o byciu aktorką i być może nigdy nie trafiłaby na deski i tych zdjęć pan by nie oglądał w okularach, gdyby nie pewien sąsiad z dołu. Kto to był? Okazało się bowiem, że gdy rodzina Dymnej mieszkała na Zwierzyńcu przy Nowowiejskiej w Krakowie, to pod nimi mieszkało małżeństwo artystów, malarka i aktor i to on właśnie, legenda Krakowa, pan Jan Niwiński, dostrzegł w małej Małgosi, późniejszej Ani, to coś, ten błysk. I to on ją zaczął namawiać, by dwa razy w tygodniu chodziła na pocztę główną, gdzie Niwiński prowadził w tym budynku zajęcia dla przyszłych aktorów. No a później, jak słusznie zauważa Elżbieta Baniewicz, los się do Anny Dymnej uśmiechał wielokrotnie, pozwolił jej wykorzystać ten niewątpliwy talent, jakim została obdarzona. Ona od początku właściwie miała szczęście, stała się częścią świata swoich profesorów, mistrzów, bo gdy tylko zdała do szkoły teatralnej, to już zaczęła z nimi grać. Pojawiła się na deskach najważniejszych krakowskich teatrów, czyli Słowackiego i Starego. Potem stworzyła już na początku charakterystyczne role, choćby w Nocy Listopadowej w reżyserii Wajdy. Potem Swinarski ją docenił. No a potem pojawiła się miłość, ta największa miłość jej życia. On był kimś wyjątkowym, wolnym artystą, żyjącym zgodnie z własnymi przekonaniami, czyli chodzi o Wiesława Dymnego, o którym już mówiliśmy. Tu się może zatrzymajmy w tej opowieści. Książka ma prawie 500 stron i nie chcę państwu odbierać przyjemności z czytania i oglądania, co czynił pan Wojtek. Powiem tylko, że jest niezwykle wciągająca, jest przewodnikiem po tym życiu. Wielu rzeczy ciekawych i do tej pory nieznanych dowiedziałem się o Annie Dymnej dzięki tej książce. Wybitna postać polskiej kultury, ale jest jeszcze coś, panie Wojtku, w tej książce ważnego, poza opowieścią pisaną, co pan już zdążył zauważyć zapewne, to jest graficzna warstwa tej książki. Jest tam mnóstwo zdjęć, tak. Notatek, są zapiski, listy, wycinki z gazet, pierwsza okładka w przekroju, w panoramie. Tak. Ale są tu pisma, których już nie ma, jest panorama śląska, film, znowu mi się otworzy. Mnóstwo rzeczy z rodzinnego archiwum, to może ja przejmę jednak rozmowę. Pan to zabierze, bo pokazywanych to... dopiero teraz, właśnie na potrzeby tej książki. I teraz tak, od razu chcę powiedzieć, że my tutaj tylko informujemy o tym, że ta książka się ukazuje z naszym znakiem jakości, ale w Boże Ciało przez 2 godziny Anna Dymna będzie gościem Baszki Marciniek i wokół tej książki potoczy się rozmowa specjalna z naszym gościem. Bardzo się cieszę. Hipnotyzujące oczy Anny Dymnej. No ale wyjątkowe zdjęcie na okładce rzeczywiście. I zapraszam państwa i do słuchania audycji w Boże Ciało i do sięgnięcia po tę książkę, bo już jest. Nawet zdjęcie Anny Dymnej tańczącej z Masajami jest. Są Masaje, tak? Ja przeglądałem, ale tam mi umknęło. Ja zaraz znajdę. Dymna Elżbiety Baniewicz, przypomnę tytuł. Panie Wojtku, ta książka zaskakuje wieloma rzeczami i za chwilę będę miał dla pana zadanie już na zakończenie. Powiem tylko, że teraz mamy 10 egzemplarzy, 71-335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT, 71-335. Jestem przekonany, że ta książka naszych słuchaczy wciągnie i ustawią się kolejki, by ją zdobyć. Także dziś SMS-owe kolejki, że tak to powiem. No tak. Szukam tego tańca z Masajami, ale przy okazji panu powiem, że jest taki rozdział w tej książce, w którym Anna Dymna udostępnia czytelnikom listy, jakie do niej przychodziły. Proszę tutaj masę. Masaje? Tak, proszę bardzo. I w roku 1992, panie Wojtku, niejaki Zenek Esz z Olsztyna napisał list do Anny Dymnej. I teraz, panie Wojtku, proszę państwa, Wojciech Mann, czyli Wojciech M., wystąpi w roli Zenka Szy na zakończenie naszego spotkania i odczyta fragment listu, który Anna Dymna otrzymała od swojego fana. Ja mam to przeczytać? Tak jest, bardzo proszę. Niech pan wejdzie w rolę Zenka. Ciągle dla mnie jesteś tą figlarną dziewczyną. W tobie widzę mit miłości. Gdy grałaś w Teatrze Olsztyńskim, poprosiłem znajomą aktorkę, abym ciebie mógł widzieć blisko. Widownia była pełna, dostałem przystawkę, krzesło. Ty w głębokim dekolcie grałaś w komedii Fredry. Chyba dostrzegłaś, że ciebie lornetuję. Uśmiechnęłaś się w moją stronę, nachyliłaś się, ukazując kipiące piersi w głębokim dekolcie. O mało nie spadłem z krzesła, a ty, pełna figlarności, grałaś. To ja dziękuję, panie Zenonie. No, dziękuję w imieniu Anny D. I chciałem zauważyć, że kipiące piersi były podkreślone. Do usłyszenia. Michał Nogaś, dziękujemy. Trójkowy znak jakości. Zapraszamy do reklamy. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 40 cali Samsung CMR 200 Hz klasa energetyczna A za 1899 zł odbierzesz aż 150 zł dotacji. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią, mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz? Proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Atletico czy Real Madryt? Wielkie emocje w Lizbonie. Tylko dziś przegląd sportowy ze specjalnym dodatkiem na finał Ligi Mistrzów. Polecam, Michał Pol, redaktor naczelny przeglądu sportowego. Wszystko fajne kawałki. Co to za stacja? Orlen. Orlen? O, tak! Jeśli chcesz słuchać w samochodzie tylko największych światowych i polskich hitów, przyjedź na stację Orlen. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj.